أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين دی جنا دا دولسم سپارا دا او سورة یوسف آغا شروع کی گی علیہ السلام دلیل شروع کی دونا مخ کیسا ضروری خبر دی پاگی بان نزان پویول بکار دی لنبنے خبران دو ترتیب اعتبار سره مصحف عثماني کې دادو لسم نمبر دی او د اسمان نن نازل شوه دی 35م نمبر او وروسته د سورته هود نه مخکې د سورته حجر دیم ما خبر ادا چې سورت یوسف تا سورت یوسف و لوي نو ما ویلې و چې سورت ته نوم ورکول چې دا د لومبني ټکی د وجنا سورت یاسین یاد اخیری ټکی د وجنا لکه سورت معون یاد یو مضمون او د واقعي د وجنا چې کوم واقعي په سورت کې ذکر وي نو داګه د وجنا سورت ته نوم ورکول شي نجون کې سورت یوسف کې د یوسف علیه السلام واقعیا ذکر ده نو د دې وجنا سورت یوسف ته سورت یوسف ویل کیږي علیه السلام سلیریش پیرې پدې کې د سورت یوسف علیه السلام نوم راغلی په پورا قران کې شپږیش پیرې په سورت یوسف کې پاغي کې سلیریش پیرا غلې ده او دا دوه پیرې نور ځایونه کې راغلي نو دا دې صورت وجه تسمیه شو او بل دریم نمبر دې صورت د ما قبل سره ربط او مناسبت سره نو ما قبل صورت داږي شروع په حروف مقطعات الف لام را سره او صداقت د قران سره کتاب نو حکمت آیاتو او د دې صورتم شروع په حروف مقطعات او په صداقت د قران سره ده نمبر 2 په صورت کې چې کوم صورت 13 چې هغه تنوم ورکړل شوی دی د نوم د نبی سره سورته هود او دې صورت تم سورته یوسف ویل کی نمبر 3 په هغه صورت کې واقعات د انبیاء علیهم السلام تفصیلا ذکر شو او دل تکیم یو واقعیه ده نبی بیانی گی نو پده کم ده یو بل سرا مناسبت ده البتان لک برکشت ده دل تا واقعیه دیر تفصیلی ده مکمل ترتیب سره ده او ال تکی دارنگی بیان نو نو دار دی صورت ده ما قبل سرا مناسبت ده بل خبر سلورم خبر ده د دې صورت امتیازی خصوصیات نه امتیازی خصوصیت د دې صورت داله چې پورا قران کې یو واقعیا داسې خسته ترتیب سره مکمل اغه نه ده بیان شوی څنګه چې صورت یوسف ترتیب سره بیان شوی نو واقعیات د قران ځای په ځای د موقع او د محل مناسب د عبرت لپاره او د نصیحت لپاره اغه ذکر شوی دی خو تفصیلا داسې ترتیب سره اغه نه دی ذکر شوی څنګه چې سورته یوسف کې ذکر شوی دویم امتیازی وصف د دې سورته دار دی چې قران کې خو الله نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړی دی خو عام طور تسلی چې د خپل نه انسان ته تا تکلیف وشي او مصیبت وشي پاګې باندې تسلی دا د سیر صورت یوسف امتیازی خصوصیت ده. ځکه یوسف علی السلام ته چې کم تکلیف ملو شي او درونو نه ملو شي کاغذ زنده کاغذ کوی ته ورغله او کاغه وخلو او کا پاګه مصر کې خرسیدلو نو مختلف تکالیف هغه د ابتدا او شروع غدرونو نه و نو دا د امتیازی خصوصیت ده. نو دا امتیازی خصوصیات د دې صورت شو. اول صورت کې د صورت مرکزی مضمون او خلاصا هغه دا ده چې الصبر مفتاح الفرج. یو انسان صبر کوي نو په هغه باندې پر اخره ځي. لکه یوسف علی السلام صبر کونه الله جل جلاله د مصر بادشاہ کو. نو صبر سره انسان الله جل جلاله انسان باندې پر اخره ولي په مصائبو کې او په تکالیفو کې د خپل د طرف یو کده پردو د طرف نه پاګې باندې صبر پکار دی دا چې ابي د پر اخره الله جل جلاله په دې سره پر اخره ولي. او خلاصه د صورت اغا غټ غټ یو د یوسف علی السلام واقعا او هغه کې چې کم نکات او عبرتونه دي. دویمه مسله د صورت خلاصه مضمون عالم العیب صرف الله جل جلاله دی. وګوره یعقوب علی السلام ته د خپل زوی پته نشته حالانکه په مصر کې د ژوند دی او هغه ته پته نشته. نو عالم العیب صرف الله تعالی دی. متصرف په کارونو کې او تدبیر او منتظم الله تعالی دی. په ابتدا د صورت کې صداقت د قران دی واقعیا او مقصود صداقت د قران دی او بیا واقعیا دا غټ مضمون پاګه سره نبی علی السلام ته تسلی ده. ځکه نبی علی السلام او د یوسف علی السلام حالات تقریبا قریبی قریبی دي. زکه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تم د خپل خلقونه تکلیف ملو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم مکه کې د خپل خلقونه تکلیف وو د نبی علیہ السلام د رشتہ دارونه. او بل خبره ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم نو اغم بالکل نرم مزاج والے وی ټول پټولا ماپ کړیو د فتح مکی په موقع باندې لا تسریب علیکم اليوم ویلو. یوسف علیہ الصلات والسلام مرونو ته دغه خبره کړه چې لا تسریب علیکم اليوم. نبی علیہ السلام تم الله تعالی خره کې بادشاہي او راحت ورکو مکه ورته نصیب وګرځولا. یوسف علیہ الصلات والسلام تم الله تعالی د مصر بادشاہت ورکو. نو دا کرانګي د یوسف علیہ السلام حالات اغم د شام نو خپل شی او خرص کړي شو او نبی علیہ السلام هم د مکه نو خپل شو. نو د یوسف علی السلام حالات او د نبی علی السلام حالات تقریبا نږدې دي او بلتا. نو داغه په واقعې سره نبی علی السلام ته الله تسلی ورکې نو بل مضمون په واقعې سره نبی علی السلام ته تسلی ده. او بیا په اخر د صورت کې داغه خلاصه د عبرت ورکول صداقت د قران دی چې دا قران صادق کتاب دی. ګوره نبی علی السلام نه تاریخ لست دی نه د چا نه استاد شتا ندا یو واقعیا په چته په کتاب کې شته نه د چانس دکړې دا بیان بهتريني طریقې سره بیان کړه. نو د دې وجنه اخره کې صداقت د قران او صداقت د نبی دی. نو دا خلاصه و د صورت. او بیا بل خبره فضائل د صورت. نو فضائل د صورت موره فضائل د صورت هغه خدا دی چې یو انسان حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمایا علم ورکاکم سورۃ یوسف دا خپل غلامانو ته خای چې یو انسان سورۃ یوسف کوی الله جل جلاله پر انسان باندې د مرگ سخته اسانه. اول خبره دارا چې بعض علماو نه منقول لی چې تاسو سورۃ یوسف وای چې یو انسان مصیبت کی مخزونی پاغه باندې تکلیف او سورۃ یوسف للی نو دته تسلی ملاویږي چې ګوره یوسف علی السلام باندې مصیبتونه تیر شوې دي. نو چې یو انسان د بل مصیبت زده واقعیت اوري نو د باندې خپل مصیبت اغسپ کی. اول علما فرمای تجربی خبره ده تشریحی خبره نه ده چې کوم انسان حفظ کوي سورۃ یوسف مخ کی یاد کی نو د سر حافظه کوي کیږي او نور اغا سورۃونه ورته اسانی. او بل بعضو روایتو نه دام معلومیږي علماو ذکر کړی دي چې جنتیان بعضو روایتو کې راضی د سرور او د خوشاله لپاره سورته مریم بللی او بعضو ذکر کړی دي چې سورته یوسف به جنت کې لولي. نو بهر حال سورته یوسف دا ډېر بهترین سورته احسن القصص به کې ذکر دي بهترین کیسه به کې ذکر ده. نو دا لري سورته فضائل شو او بل د دې صورت شان نزول له دا صورت څنګه نازل شو د دې ویل کېږي شان نزول. نو دې کې مختلف روایت دي. بعض روایتو کې راځي قران بنازلې دو قران بنازلې دو نو چې قران نازلې دنه یو پیر صحابه نبی عليه الصلاه والسلام دو. بعض روایتو کې عبد الله ابن مسعود راځي او بعض روایتو کې سعد ابن ابي وقاص راځي. د حاکم پر روایت کې اگر راځي او علامه بغوي اغم سعد ابن ابي وقاص ذکر کړل دي ابن مردوي اغه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ذکر کړل. بہرحال اری او صحابی چې دي هو نبی علیہ الصلات والسلام ته پر مله قصص تعالی یا رسول الله قران بیانی کې کی بهترین کیسه مرا باندې بیان کرا ته بیان کړه. نو الله جل جلال خدا سوره یوسف اغه نازل کړ. دویم شان نزول لاله چې امتحانن دی يهودو مشرکین ته وي چې تاسو د دې پیغمبر خپل پیغمبر نه د پوسوګي د دې خپل پیغمبر نه د یعقوب علی السلام بارګي داغه د اولاد بارګي او د یوسف علی السلام بارګي ته پوسوګي امتحانن چې دا پیغمبر د آیا دته د هغه واقعي پته لګي او کداغه واقعي پته نه لګي. نو چې کله دې دغه سوال وکړو د مشرکانو په واسطه باندې چې خپل ملګری نه ته پوسوګي نو الله جل جلال هو دا صورت صورت یوسف اغا نازل کو. نو دا دی صورت اغا شانی نزول لی. بیا صورت یوسف دا مکی صورت تی سلور آیتون مدنی دی او نور اغا مکی صورت تی او پدی کی آیتون پدی کی 111 آیتون دی او پدی کی 12 رکوعات تی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنم دا اللہ الرحمن چی عام میرا باند دی الرحیم خاص میرا باند عام مهرباني وکړه. نور سورته را باندې وي سورته یوسف ته کېنولو یا عام مهربانه دی الله جل جلاله دنیا کې مسلمان باندې کافر باندې مهربانه دی خاص مهربانه دی اخرت کې مسلمان باندې صرف مهربانه وي. الف لام را د دې برکه مې تویل د دې برکه مونږ ته استادانو توجيهات کړي تفاسیرم لیکلي خو صحیح خبره ده چې په دې باندې یو صرف الله عالم دی. دا ده کتاب راز دے الف لام را د دې سم مطلب دے دین سم مراد دی الله په پوهه دی. او باج علماء وی چون کې نبی علیہ السلام ته الله بیان کړي او ته چا ته خبره کې پنه پوهیږي نه دې خو څه مقصد نشو زیات نه زیات نبی علیہ السلام په پوهه دی. تلک آیات الكتاب دغه آیاتونه د کتاب دی. یی سیرت یوسف کې جری تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتونه د کتاب دی. د کوم کتاب دی؟ المبین چې هغه واضحه کتاب دی. واضحون کې د سشي واضحون کې حق او باطل لر واضح کوون کې دي حلال او حرام لر واضح کوون کې دي مبين واضح کوون کې دي چې دې کوم سوالات کړي دي يهودو د هغه سوالاتو د جواباتو واضح کوون کې کتاب دي. تلک آیات الكتاب دا آیاتونه دي د کتاب نه منل کتاب دا د کتاب نه دي المبين او دا واضح کون کی دی واضح دی ہدایت پکې واضح طریقې سره بیان شوی حق او باطل او امتیاز دا غي فرق انتهایی وضاحت سره شوی. ان انزلناه صداقت د قران الله وي مونږ دا نازل کړل دي. نو چې کله الله وي مونږ نازل کړل دي نو پته ولګی چې دا الله کتاب دی. په داسې حال کې قرانن چې دا قران دی او څه شی دی عربین په عربی ژبه کې دی. په داسې حال کې چې عربی دی عربی ژبه والے دی لعلکم تاکلون دې د پاره چې تاسو په پوښښه چونکه سوال مشرکانو کړو نو الله هی قران عربی کې نازل کا اهل عربو چې تاسو په پوښښه او بل بم پوښښه نحنو نقص الله وی مونږ بیانو پتا باندې الیک ای پیغمبر پتا باندې احسن القصص ډیر خاصته د کیسونه بما او حینا په سبب د وحی کول زمونږه الیک تا ته ای پیغمبر هاذ القران د دې قران دغه قران وحی کو نو پته ولګی دا چې الله وی مونږی وحی کو نو صداقت د قران شو بیا او خسته کیسه بیانو نو سورته یوسف علیه السلام د دې کیسه تخسته کیسه ولې ویل کیږي پرې باندې ځان کوی نو یو خبر ادا ده پدې کې ډېر بهترین بهترین عبرتونه دي ان شاء الله زې په ځای بیانې یو خبره بهترین حکمتونه دي دوه خبرې مختلف نقطې دي بګي درې خبرې د تاریخ اعتبار سره ډېر بهترین او اوسوک تاریخ بیان شوی دي سلور خبرې او بل پدې کې انتهایی د صبر الله جل جلاله د صبر نعمتونه او دا اگه اسمراد بیان کړی دی یعقوب علیہ السلام صبر کو یوسف علیہ السلام صبر کو یوسف علیہ السلام ته الله صبر کړو یعقوب علیہ السلام ته الله صبر کړو پنځه خبرې شپږمه خبره ده چې کم انسان حسد کوي نو اخره کې هغه ذلیل کیږي او ملامت کیږي شپږ خبرې ومه خبره دا کیسه چې دا د احسن القصص هغه ځکوي بعض علما وایي دی کې اول کې محبت ته درمیان کې محنت ته او اخره کې هغه بیا ده پکې مشقت ته په اخره کې پکې عفت ته سم مطلب یوسف علی السلام دا اول داغه د محبت کیسې دا واقعا اخره کې بیا ځان هغه بچکړې ډېر په مشقت سره د زلیحین هغه ځان بچکړې دي او اخره کې بیا الله جل جلاله عطا عفت ورکړي دا کیسا شورا د محبت نه او بیا د محنت نه او په اخره کې پاګدا منی ده د دیو جن و تحسن القصص وی مختلف وجدات موجه شو نهم وجه علماء دا بیان کړی دا دته احسن القصص زکوي د بخاری حدیث ته نبی علیہ السلام پر مل کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم پدې کې د شریف د شریف د شریف د زوی ذکر دی حدیث کی راضی زکا دړمبی کریم نه د شریف نه مراد یوسف ته یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم خبرم زین تراله نو پدې کې د یو شریف انسان ذکر دی یوسف علی السلام زام شریف انسانو دا غب لار یعقوب علی السلام عام شریف انسانو د یعقوب علی السلام پلار اسحاق علی السلام غم شریف انسانو او د اسحاق علی السلام پلار ابراهیم علی السلام هم شریف انسان نو پدې کې د کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ذکر دی خیسته کیسه ذکر اتم وجو نه هم وجو بعض علماء وای چې دته احسن القصص خسته کیسه زګوي زکه یوسف علیه السلام ته الله تعالی ډیر بهترین حسن ورکړ د دیو جنا خسته کیسه وته وي او لسمه وجه بس اخیری لسمه د توام بیا بس دي ورنه وجه علماء ډیر ذکر کړي خسته کیسه وته زګوي چې پدې کې د یو شی ذکر نه دي پدې کې د نکاح ذکر دي پدې کې د زنانه ذکر دي د عاشق او د معشوق ذکر دي پدې کې د تاریخ ذکر دي پدې کې د زندان او د جیل ذکر دی پدې کې د بادشاهانو د سیرت ذکر دی پدې کې د جیل نه د نجات او د جیل د احوال ذکر دی پدې کې د قحط ذکر دی پدې کې د مشقتونو ذکر دی نو پدې کې تقریبا د انبیاء علیه السلام ذکر دی پګې نو دا داسې جامع واقعې ده چې پدې کې د مختلفو شیزونو تذکرې راغلي دي حیواناتو تذکرې راغلي دي د زیب مختلف تذکرې د مختلفو سیزونو تذکرې پکې راغلي دي د خوب د تعبیرونو تذکرې پکې راغلي دي د توحید او صداقت د قران پکې راغلي دي نو پدې کې مزامین مختلف را جمع شوي دي نو د دې وجه نه دي کسی ته احسن القصص ویل کیږي دا لس وجه شوي وان كنت من قبله وان كنت وانك كنت يكن پیغمبر یقینا ته من قبله مخکې د نازل دو د قران نه لمن الغافلین خام خدن خبر دری کسی نوی پدی باندې ته پوی نوی زکه دا تاریخی واقع دا صدا عقل سوچ سره نه معلومیږي نو چې تا ته د قران وحی نه وشوي نو تا ته د دې کسی د دې تاریخ او د دې واقعا مکمل معلومه نه وا بس او بیا د یوسف علی السلام واقعا خو مونږ ذکر نکړو چون کې سبا نه ذکر کیږي او مونږ هم مستقل نه ذکر کوو چې څومره واقعیت ذکر کیږي قران کې نو هغه عمر به ذکر کوو وسره وسره روانه نو نن صداقت د قران دی زیات نه زیات او هغه ضروري مزامین هغه مخترااله بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې الرحمن چې مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی الف لام را العالم نے پمانا دی حروف باندې تلک آیات الکتاب د آیاتن د کتاب دی المبین د واضح کتاب ان انزلناه یقینا الله مونږ نازل کړی دی ذیل را پدا سے حال کې قران چې قران دی عربی ان عربی دی عربی جبی والدی لعلکم د پار د دی شاید چې تاسو تاکیلون دی باندې پوشه نحنو نقص الله وی منگا بیانو علیکا پتا بانده پیغمبرا احسن القصص دیر قیست دکی سونا بی ما اوحینا پا سبب دا وحی کولو زمنگا علیکا تاتا هاد القرآن دا دی قرآن وَإِن كُنْتَ يَقِينًا تَأَ پيغمبر مِن قَبْلِهِ وړاندې د نازلې دود د قرآن نا لَمِنَ الْغَافِلِينَ خام خادنا خبرونه وي تاته دې واقعي علم نو يا ولولين يا اخرين يا ذل قوت المتين يا رحم المساكين يا الله د يوسف عليه الصلاه والسلام واقع شروع شو دي چې کوم خسته مزامين دي عبرتونه دي نکات دي عجائب دي حکمتونه دي کریم خدای پاګه باندې مونږ پوهه کې زمونږ عمل کې راول د عبرت اوستو توفیق رات نصیب کی کریم خدای عبرت او فقیرت نصیب وګرځه کریم خدای خیر خیرت سره دا قران سر تور سه تامه کې دا صورت تام کې الله یا الله ملکی حالات برابر کی امن راولی کریم خدای کافران دې ملک چې کوم یا الله پراډ جوړ کړل دي کریم خدای یا الله لاول وته هدایت نصیب کی هدایت نصیب کی نه یا الله تباہ او بربادی کې خپل اصله په غیبانه استعمال کی خپل کې په اول باندې ورولی کریم خدای ناکام کی الله پاک پوج پاک پاکستان له کریم خدای هغه د مقابله کولو توفیق ور نصیب کی الله ته زموږ ناراضی شیخ خپل رضا نصیب وکړه صلی الله تعالی